से मरिए से अली कोरो गड़ो बरी लाए तर से मरिए से तारी आखो ए वातो ए रातो नी कसम मुलाकातो जस बातो अदाओ नाचे सम पड़े राह तारी जो छू तारा माटे क्यारे क्यारे रो छू मानी जाने वात आम छोड़ना मने तने सीखबर हूँ सुखो छू तारा श्वास ने तो मारे गणवा छे एमा श्वास ने मारा मेरवा से मरिए से।